ngeen di nuyu te di leen ndokkeel bu baax te di ñaan yàlla yi yëngatu bi ak bis bi yàlla nangu ko te gërëm wax dëgg yàlla kàddu yi jot a dégg boobu am na solo mooy ñi fi jël kàddu ñëpp kenn ku ne rafetlu nañ waxam wér ndax teg na ko ci dëgg xam-xam lay ndaw yow itam ñu lay sant bu baax ci xam-xam bi ak fit yi lu am solo la ndax xam aw maarifa mën nañu fit rek moo koy doxal kon alhamdulilah gis nañ ko ngay sant ci loolu lëggeete nag neex na wax ñoo ko ta wax waaye nit bu amee xel xamal ko lu jafe wala boog nit bu amee xel te yàlla mosal ko ci rëy yàlla mosal ko ci kañaan waxal moom ak yeeso di jafe taxu daa dafa waxal ne dafa tigir téeméer tigir jaam ñi ñett rek ñoo ma jaaxal waaye ku dul ñoom su ma la tigir dina dugg si teegoor dina wér ñu ne ko karakter la mu ne nit ku rëy nit ku añaan nit ku dof te bu daa nee na ñett ñii mën ma ci ñoom dara nit ku rëy nit ku añaan nit ku dof ñett yi te bu daa mënul ci ñoom dara loolu la ma ko waaye ku mën ci ñett yii waa dégg moom daa la gën ak naa naa moo tax may faral di wax ni woote bi yàlla waxtu woote yi dem laa ci nga waaj nit nga xam ne boo doon dem ci woote dina muy lisin ba noonu ngay waajoo di desaw di sol yére di sangu di def lépp caxtaar ngir yaa ngi def ne booloo ma dina muy woote aduna ci waccaay wacce wacce bi yàlla boo cee dem laa ci ne ba wàcc moom itam ci sangu ci solu ci defaru wacce wacce bi yàlla boo cee dem wàcce la mooy lan mooy fexe ba rëy di ngay wax nga sangu defa fex bi mooy li lay teg ci kër ga su la fekkee ñaar nañ ci xol bi fexeel ba si nga jaan fayu ko ci kër ga soo demee lépp loo ko dégg ngaa gis ko dafa njëriñ dal ca mën a jël wàcce boo ñu góor day yow ko ko ñaan dana gis njëriñ ngaa nga dégg ko waaye dañu ñaan la yàgg di gën nga xëyam di bëgg te loo si laa dara ngir def loo am la gaar moo tax ñaar yooyu la doyoon na koo xam ne li moom la ci nit bari na lool moo tax ku bëgg dem ci yàlla da nga saa foofu noonu xam-xam bii di maarif ñu xam yàlla li gaar doomu aadama yi ba taxaagul ci yàlla loolu rek la mooy xolim jirin nit ba xolam yàqoo man ta dem ci yàlla xol bu yàqu dana yóbbu nit bamu nit di yàlla safa waxu na yébbi nit yàlla waaye xol bu yàqu dana bamu nit di yàlla ma soxla kon nit bawmu day koy defar ba mu defaru da mën a jege yàlla ba mën a jëm yàlla ba mën a xam yàlla ba mën a jam yàlla ak defaru nag wër na ay yoon lool soo si sarihatu

bokku ci jëlal bokku ci sa bokku ja bokku ci bokku ci sa yi mani kon problème té dara ko du muri so bay def dara ko ci jël bokku ci sa di so bay def yi ay ndir la yo xamné organisé la ko xamné doom adama ko organisé sa bokkam bokku do li yalla rabbi yalla di la wax ni ko may kon ci limani ko ci sa do yalla may fa ci yalla waye li jëf mo xale ka nak ma ci bax ni cër kam kam ak cër ñaw dañ ko sore le sama ñaan na wax ba tam ta tane ba dum ci mëna doon ne mën nga ne mu ngi tam rek ci ci sanga kenn ci ñu ak ak sanga ba lo ya ko ñu mo lu ya ko ni ya ko tay ka du ci ñaan ku tam ta ci ya ko ya ko yoomi tane ya di fata ko tanama ko ci ndam la sen ci ba ya te mo lek matu tane da xal du ta ta xal jela mo di yoomi tane ya ko ci nek ko man ngor ni ci la tambal wax ni tangal la ko jamalu ci to ne li sam ken la tambal mo ndax li sam tax ya la tambal ndax mu ngi tambal sen ci ba ndax ko ma xal jela ci tambal kon li sam fa la tambal bonam ni tam ci sal sa wakra dede de ya to mo ko adam ma ci nek xamne moy amon baxa ko ko yalla joxon moy islam kon islam mo ci sal li te goy te ci ni mo wax na tay ko ci nek nak islam ni ñu jëmmal ci ci nit ak islam dafa yaatu lool doon ko nit ñi xam ko فاطب لا إله إلا الله جبت الجنود جبت الميت كيف يجب أن يكون لما كان يقول على سبحان الله قال وقال لي قال يا ليه بسلاح لا تعمل صحة جاني دعوة الجنود كي موجده مؤلك كم الموت يا ربيان بل نجد فاطب لا إله إلا الله يكتب وكيرجع دائما من تبع إن الله dëgg la ilaaha illa huwa qadir do mo la doona jëjël li ci du ko argi du adaka la ñu ta jëjël ko du dara daa ñu ta ba dëgg la ilaaha illa huwa qadir parce que da moy huwu ci jëm bu ñaan jëm jëm ta ba wala jëm jëm ta rek wala jëm ta ñana dox wala mo mala dëgg wala mo mala tan tan ci ñu wax ci jëm jëm rek ak jëm ci yëre da ta ko ñëk ko rek ba ko ñëkku tan rek kam wa dal di jëm ba jëm ma ngi taxaw mana wax mana jëm mana jëm mana def mu def bu te jëgé jëm ne xat yakuna ba du la ilaha illallah non la gawa te jëpp jaam wala ko def bu dem yakku la yalla ngi def taxaw do do def ba bo mu xamne ñoom ci bañu ci jëm bu yalla mo ci jëm ni mo la doxam mo do ñaan la wax papier wa sala param lepp wona la tan la ci do makka tan la wa makka tan la ko yaa ñoo di makka yo ko ñu jëm ko reet ci na ci nit ku ñu ma doon dara ñu ma tek ci ñu ma wone ba ay ñoo ci sa fokk ci do ko wone ci tamam ni daw mata jayi da hiya ga fadan wajal la tuli do di do ya ka do wajal ba pare do na la tuli ko mun mata mun di do ak ma kala do mun di ak ma tak ci bolum ci ko ak bolum na leena yow ba kam na di do tay di do yaay da na ko ci tay ko ko dem nam ak ta pour yar bu ba ya fa ci mom mom yalla ko do woné takalon ci mo ay ko day ay ko bay mo tuti sa tay mam te akere dilen jangu dem ko lol xam yeb ni len ko way bo ngi do wala la jaden la ni la ko sama daya sama mam bo ngi ko do ma dem ni wax ni ni la ni lo mi baye ci man ya ko ene ni ci baye wala la ko baye sama mam ya ko ya ni do ko wax ci yo ni lo la ni wax ci mom la daal lañ ko ko maama ya faay bi fekkoon na ca boobu ngaru la dañu addina dañ ko doon ndaw da ko wan gannaaw ca yow sa xoolu ba xamam laalu ca dara kenn moo ko da baax na baaxut moom moo xalal boppam ci yow suba yàlla yoo xam ne dund dëgg ca baax ñoo ko gannaaw bam ko wane gannaaw lu ndëg ndax ko wan gannaaw dem ca martiya wala naqale yi wala ngeen ñu ko rapplacé léegi su boobaa kon day mel em ak ñam nit ki soo ko bëggee kër doo ko ko moom su ñuy toog doo ko ko moom ñu ñu jàpp doo ko ko nu ñu nan nga bëggal def ci ne maanaam jiital kanam bu ëllëgee koo ko nga jiital a mënte loo waxi salatuwaal lii la wanam wax ko bàyyi leen ko dem ci àll ba xaaru giraa moom kenn cet ak yàlla du ko doon def du ko doon wax du ko doon wuti ak lan moo taxu nit ku ne sala war doo ko liggéeye ndaw di tuuti ci ay kañu yeewal yeewal bàyyi maam yeeg mag yeeg di yaay yëpp di dem di benn àll yow kenn cet di ba yënd ba wonta doon lekk doo naan kon wax ne sala nit yi am na lu ko yàlla yi dem dama ci la woroo ci li la rek ci di bàyyi ko boo di jibi si bu def seenu jibi si di ko gaagal di ko gaagal di ko gaagal ba ñëw ca xoolal jibi si rek ñu ngi yàgg yee sax mooy njëkkee yi ne leen ci cax di ngeen sànde di ngeen bëgg yàgg leen ci cax yow la nga jàpp ko di leen da jëtee di dëpp da jëtee di dox doo ñu yokk da jëtee la gënaaw ak a jëfe ak a jëfe ñun nga ëpp leer mbaa ñaari leer rek nañu yàgg la gis ma jàpp waa yi dawa te ëpp soo ngi xam nag moom nag waxu ma ñaar ci fan waxu ma ñaari leer waa ñett tenn ko def kon loola mën na ci jàng lu bari ci loolu la nekk ni ba yàlla yebal say naa jiiram def ko tax nit ci li mu mur ci yàlla su ko amee rek ñàkk fa soog yoo ko fay kenn ko nekk lépp lu mu ci yàlla boo taxu ci yoon parce que yàlla nee kay la mayal saa bu ne jaam bu ne wax mu ne yàlla koy tàllal ay mayal ci yéen a ko tax waaye yokkat lekkam si ñàkk fa soog ñàkk ite lu ñu ñàkk moo ñu xañ ñun day ñàkkal ca dina dañu ñàkkal ca dina doo jàpp ñaar fa nga dane di daw saako day tag nen ci lépp la ñu doxee addina dox gin ñoo si yoonu ñuwute moo taxu kon nit da ngay sax ci nen way sa mu sa bit yow danga sax na ma joo fekk rekk yàlla balam ngay jëriñ li nga jàpp ci moom da ngay nogo dañ koy nogo jee nit nag lu mu jax bëgg jee fekk ko ca di ci jëge yàlla sama lan nekkoon jeete moo ko gën a moom jógee ca te yàlla koy gis yàlla koy déglu te yàlla xam na ko te xam na la sa xolam nga xam ne kii kat yoon mu ngi déglu xam na nga moom yàlla maa tax du jëlee lu gën a mukk def na ca ba kanam yàlla kon bismillah soxna naa ko duñ mënu te naa di ñëw fekk ko baatu laa ilaha illallah foo ne bu ñu gën dañu def kar la ko yàlla njëkk a dox da xara gis naa koy tax léegi dafa ñëw na ko jàngal tëkkulu borom moo tax dégg alquran dafa jafe alquran sax dug yàlla laaj du faa dugi nit saa du yàlla nag yàlla ko wax kenn ku ne man nga dama sa dégg sa kaam si droit foofu nit ñi da si war a yeewu damay wax ne ki lan firi na ngay gir alquran nit ko yëwal ko yoxe caamélam di firi ngeen ñeen ñoo jënd ba jant sox ngeen nit suma ngeen def ko gannaaw suma ngeen def ko ci ca amuñu ñuy déglu amuñu kenn wala dañoo ragal ñu di alquran ku ko nal yàlla ngi ñu jullee ko ba ngoon ca suma ba nga dellal ñoom gannaaw su ko yëwal ñoom te coow amul laaj ñu la coow amul yeneen déglu dañoo ragal wala amuñu kenn la ñu yàqaat ñoom parce que waxee la ñu xamul ñu wax la ñoo xam ne la ngay jëwoo ko jëgee ko lu ñu wax loo xam ne lay jëw kon kenn ngay xam yow léegi nit ñi nañu yow yaa woor bi ne xam-xam la yow saa leen nga xamal leen soo ñu waxee ci seen duñ xamutee nañu ko laaj waaye kenn du laajte dañ naa moom moo xam rek ñeen moo xam waaye xaar firi li nga firi ne lii lañ ci wax yow war cam siy dundaw gis nga nit ñi lan jaar la bu ko waxee na mu ko jàngee rek sañee ko lu jàng yow ñu ko jég lu lekk la jàng jég jég yëpp jang tek deug la xala ñana roko lay mo wax ni mo wax ni solo ko jang tek ko ne ko tek ko mo def ko tak ko man ko solo ko def tak ko man ko jang ñele ci am ci do def na way ci ko def de ko ma ka ta ci la tek deug la xeyna na ko di ñu ne kan mo tam wax ko kon di ne xala di ne ko jang tek ci mu ko am kon woon na la ci yalla muñ ko jangé ci yalla muñ ko jangé ñu yalla ñu ko jangé tan ko rek nga bu ñu na jangal ci turba moy wax ma ngi jangal tur yalla do ngey wax ala ko jangé ñu ko jangé yalla muñ ko ci ci dara waram bu ta ñi moy jangal ci kala jangal war ko ko bok jangal ko turba jangal ko bok li ñu na ma yalla ñu ko jangé jangal yalla wala jangal sa bop yalla ni ko jangé ba do lay ñu ci la ko ba la ñu jangal yalla ñu nekk jangé di ci ko rak gis ñu rob di tax ko do ci ko rak wala bu ta ñaar yi xamuy jé jangal yu ñu nekk bu ci la dañ na ngoy jangal tan tax ko ni yalla mo waxandi do la wax no ko dëgg ko baye tax ko dëgg ko baye na tak ci bopp la mo ci tara gis na rabbi ta alladhi khalaqa khalaqa al-insan patay ko ko non alladhi borom bi nga xamne ñu am nga khalaqa mo tax ya nga khalaqa ci mo tax ko ma dem ala ko def ñam mo lo do mo won ko khalaqa mo tax ñu am nga khalaqa ci mo tax ko ma ñara khalaqa ko jaar bari ko sa jël ñu ne khalaqa ci insan mo tax ko ben na mo ñu tax ko ba de wax da mom di defli mo wala ñom ñaar do bokku ñu def xala xala def way xala xala yi tokkal ci ñu def fekke ben bu ñu ko tax doon biir ci kon do yalla deggul baax taxé doon ko yalla kon mo tax ku degg tay nga laaj bo bu ñu xam way ku bëgg na xam na kala mu ko tax ko def ci kanaaw ba duñ ci xalum jàng bo ko mo xal jaay sax rek ñu xal xam gis nga nit lamay jëri ci yow la nek gis nga ñu sool ko ñu xare li ci yow mané tamo nek la am ngeen xam ko gis nga am ngeen xam ko xel la am ngeen xam ko lu ñu am rek am rek ko ko ñu muy wax di ñoo ko ñoom dañu wax tan rek kenn ko la ko déggé ci tardu bi nit sa xam na yow lay wax mu xam ne xamul ko ci tardu bi jaaxal na la jé mu taw mom so ko gënu le ci nepp na kon dala tam ci leen la yalla kay ko jox batum la ilaha illallah la rek ci dina moy kon ñu le leen haal leen na la wa xam na xam ko ci mom li ñu ci tay ariba bi ci yalla na muy na li la jëndé wax na leen ci wé parce ko leen ñu ñu reñu mi wax leen ay wax xam na ko jëm di mais li mu wax tay ak ñu la tay ñoo ko jëm kon soppé ko di wër na soppé ko na tay walan moko soppi nak ndax ay dina la moko tax wala def do la wute taro wute ko mo di ñawte ko li mo ngi ni gonde wal da ko wax do ci nek tut yalla mo taxale yalla akal na tax mu taare wu ko nan ndax ta yaram bi do ci mo yalla bu ñu da na ko wali ñu ba sama do gi yalla bu ndox bi yeur da na ko wali ñu bari la lolu tax mu taaw ak neena di sel ci ci day jax ya ko ko mom law di ko mom de nek ay fat do tax ci ni jax yo ko wal no bu dibe do wala ne way mo ko xam ne bo ko def bon ma nga def bon melni mo do mo jox do wal do ko na la wal ci ko mi dem ko wal ko ni do ko ter bu sa ba ci sala te ñu wala ci tamo ko mo jël ta ba ni ci ta xaw ni ra lay ne ci dama jom ni mu ko na de mo ay tan tan mo ko tek do len tan mo tek dam len ban ko di tori way dam la ko ko do la ilaha illallah taslimu wa la ilaha illallah taslimu ta'ala ila kalimatin tawazzal na ko lakum arna na ko ila allah ngam wo ci den ba ko xamne man ak den wax ya yu la ilaha illallah tala jero ak yow man ta yele ci ci ya kenn ko ne sa ci dër bopp sa xama bopp sa jàmmu bopp noonu la jël si jëli keneen jàmm daa def ñu noonu sama jàmm yàlla gi may jàmm yàlla sa gi ma koy tudd xam gi ma xam loolu ci man la yàq laa kenn na nag yàlla ma xame leen ko xame leen ñu koy jàmm nga jël jàmm ci yàlla ba liggéem fay leen yéen jël si waaye toog ma rek di taw toog ma rek di ma lëkkeel su ma la koy nee def ajjana ku ko gëm jot nga dafa koy gëm di ajjana loolu tànn ne yow ba nee sama ajjana ba yàlla lëggi ajjana am nga loolu doon ah kon ku la ma dig ne nit bëgg nu ko neex wala nga defal ko ba ko doon yedd mu dig la ajjana wax dëgg yàlla war nga xamal sa bopp ne ci loolu amul nit day yeew sa mag yi yeete leen de ni ñett li kaji malik ci daal waa dafa ji leen mag ñu tàkku daal ba nopp waxtaan ak ñoom na leen su ma fi jëlee da leen sa góor mu dara may naa leen ko ak ñu xoolal de xam ne loolu mënta am dina ko sikkal loolu moom nu muy defe mu ne ah dama mënta ñoom dina ko mënta am di mu ne waaw ngeen góor mu ne nit la may nit jaamu yàlla may jaamu këriñ ba xamoo leen ko may sax ay dana yàlla yéen a nu mu demee ndax ko leen maya ak leen ko wut nañ jaamu ci yàlla lii mooy dëgg bu la wax ndigi lii war na mu amut seen juróom mii ñu àndal ku ne ci sagum jaay ak la wax kon ku sànku rek yow yaa sànku waaye ñoom de dime nañ ne ci wax ak yow xam-xam nag dafa doon mbir mu xam ne surtout maarifa du xam-xam bu ñu doon nag ci day ak bàyyi loolu ñun organisé ak dëgg bokkut organisé ak dëgg bokkut tey nag tey xëy dem ne ba nga xam ne dañ koy organisé nañ nga jël waxtaan tey duñu toog léeg ak sa baat mu pénc minute ñu ci daal pénc baa lan doon du doon ay saxe du doon waxtaan ba ci boobu tey nag ay saxe waxtaan bu ñu war a sëtale su gënnee waxtaan ñu la jëlee sa ñu la jëlee jëm pénc baa lan la bu gënnee waxtaan mooy ko ko su gënnee tey jaay ñàkk mooy am waxtaan doon a ndey waxtaan sa baay waxtaan ak rak waxtaan ak ma yàlla doon waxaat lam bëgg dara boo ko bëggee dana tuddee ko tey ci nekk la moom ak yàlla di dem ci yàlla moom ak yàlla nekk ci yàlla nekk ci yàlla bu yàlla day ko dox yëpp kon nag loolu fexe du noo ko ko may waxtaan du noo ko may du doom aada noo ko may waxe kan moom la daal soo dee ne ku mel noo ñeel rek war nga xam ne la mu yor la ko ko may rek la xam ne moo ko ko ji moomul jur du la jaboole bi na foole woo doon mo nooy dama moom du la jaboole bi na foole ko doon mo du ko jaboole mooy suttaku jëm ci yàlla ak jaamu yàlla ak léggéen yàlla moo ko ko may soo ko soodaa defal noo nee moo ko ñaare de waaye làkke laa tan wala ci laa tan wala ay tar laa tan yoo tante ko koy naam waaye maqaama ko nag maqaama du tante de maqaama dañ cee lëggee ci yàlla moo tax tante waaye jaamu ko ci doon rek waaye nekk ne kenn kenn ko ndamal kenn ko kii doon tante wu maa doon nag am na ku te nekk ci sant wa bokk ci sant wa te duñ ko ndamoo di ko ci doon di ko rek tante wu maa doon nag kon tout de sant ñu dañu ndamoo bu ma muy kii sax di gudd di nag gudd bu ñu ndamoo di ko ci doon rek waaye gudd ne kenn du ma ndamoo di ko sax di ko rek gudd bu maa doon gudd bu ñu mën ci doon am na ku ñu gudd boo xam ne kenn du ko ci doon kenn du ko ndamoo kenn du ko xool kenn du ko rey ci dara te te la bokk rek loolu jur yàlla la li daa ko wax sax ko wax bi abay yow soo ko la ko waaj waxee bu nit ndamoo bàyyi ak maam meloon na dana moo xam-xam ak jur te ci waa dafa wax leen faqat daa dee fëru farafa laxat sa dox wala ko gis sa maam bëlëm te ci waa bu nit ñëwee dina jaay bàyyi ci baax maam ci waa na ko dëgg la sa maam baax na sa xale baax na waaye gis sa maam wala yow de mën leen ñëw kon dëgg dëgg rek lay doon lii nga seen tubaay likkatoo muy laa ilaha illa allah ak agrican ci yàlla lii nga xam ne mooy salaat soo ko fekkoon jàpp yaa ngi doon seet jima yaa ngi doon seet téere yi ñu koy jàng di bind kaame li lépp seen tubaay daf ko dajalewoon waaye ana lu mu wate nag ana lu mu wate mouridullah yi lan mooy mouridullah yi jàng na ma dem ci yàlla waaw jaam bi nan ma dem ci yàlla bi ma ne ci yàlla nga ne bu ma dee naa dem ci yàlla comme sa yàlla ci yàlla yàlla kay moom kenn du ko xam te deewu na ku dee taxamoo yàlla ku nga xam ne yàlla gumba ko dee ci gumba dekkee na gumba rek ba laa ko wax man am naa jiyaa bii ma wax na jàkkal bi ku gumba bii def na damay gumba ne wax jiyaa kon ku dee jëlee na yàlla wax dëgg yàlla dëgg yàlla ñoo ko ci waay nit ñi ñoo dara jot kon yàlla fii lañ koy xamee tey wax dëgg yàlla ba lu dul xëy soo ko wax ndax addina la ñu yàlla wàccee la la jaamu ma war a wàcce la ba ma xala ko dina wal in sa ilaa jaax ko nuyu dama leen dindi ngir ngeen jaamu wàcce ñu adam pour ñu jaamu yàlla ah xel mu dox la ko dox la tabo dox la jot bi wàcce li cet bi la gën nekk la ko mun nu fal nga ne dama xam lépp ma deewo fale dama xam yàlla fépp ma bala may xam ne damaa dee ah waaye li koy la waat bi wax dëgg xam ñu ma la ko nag ci la gën a jege sa bopp nga ne jaamu mu fii cet bi la nga ne ñoo lay jaamu ñoom laa gëm ñoom laa bëgg waaye daal du ma xaw mëpp sa deewo yow nag fexel dëw na li nga wax boo ko xalaate baax yàlla gi lañ ci xam ne yàlla sëru nit kon xam yàlla ba gën a dund xam yàlla ba gën a dégg xam yàlla ba gën a wér xam yàlla ba gën a am taxaw xam yàlla ci àddina foofu lañ leen jëm moo tax may faral di wax ne maa def fu ñu jëm woo rek nga wéet ko rek xëy na ndox wala jàpp wala ngir bànde waaye dañ la woo ci sa xalal ndax lu tax mooy ci wax ni man de yàlla laa bëgg man de yàlla laa bëgg man de yàlla lay jàpp sëñ bi lépp moom ngay wax de ñàkka ji lañ jënd daa fees dal kon ñu ngi jàmm yàlla dina bu nekk bëgg na yàlla dina bu nekk yàlla boo bëgg ci jàmm yàlla dina bu nekk dëng na yàlla waaw ci ñu dëng bëggu ko du ma jàmm ñu ne kaay ñu xamal la ko nga ne déedéet moom ñu ko xam kon bu baax ci ni dëkk ci nga dëkk ci ngay jàmm ñu ne kaay ñu xamal la ko nga ne déedéet moom duñ ko xam waa kon ñoo ñu gëmee xam kon bëgg bi koo fay set bët koo xam jaam koo xam yaa waa xanal sa bopp ne kon du wér ma tax ku la nga fexe bu ne ci waay da nguur yi dafa ne ci mital mu mel ni ku liggéey ba wertee ñu ne kaa ñu fay la nga ne déedéet fay moom amul taari wala gannaaw te yàgg na siis yàgg na mag yàgg na sumayante lañ lay jox yàggu gën a soxla waaye nga mën gën a ne sayaamul dox la kon nañ sàpp ji xam yàlla woon xool na ci mala yi dem leen wax ji tattantay ko baax wax lañ ñuy defal yéen dañu dëgg wax gis nga kii wax yow bu xool sa mu mel waaye dëggul la muy wax rek parce que loolu moo la jënd looloo la sëñ bi waxoon kon baat ba sëñ bi waaye nit ki ci woon te booy mënta mu àgg jaar ci yàlla te rek boo mën a dem borom loolu la wàcce woon gis nga ne ko sëñ bi waxee ci masaal ko dinaa ba ku lu yëg jël ñoo ngi mënta di xaajal daal wala jéem daal sawaa ci sama ele jiiraa nii xaw ci sama ne am na jiiraa nii xaw ci sama ne waxtaan nii ku lu mu xataa la sawaa ci wax te rek yëg jël boo mën a jaar ñoo xam ne bu xaar jéem daal la jógee moo xam ne amati yaa sëru na jógee moo xam awaa sëru saa jëndee jógee waaye kenn ku lu ñoom ñu xut bëri ci ku lu mu fàtte na sawar bi njub la boo xam ne boo di jàppee ci ku mat mu jëlee ko ci ku mat ak la ci yàlla léegi kon soo ko jàll dara ci nga jàpp rek wala di nga jàpp yow parce que loolu waaye di ci dëkk nga xaw yoon wala demul la kon xëy na oto di nga dugg moo demul bon na ñoom xam ne oto yi dugg nag waxuma di am waaye motor moo nekkul ci oto ba oto bu amul motor wala oto bu amul sëgóor wala suuf bu am fenn soo dem yoon maa ngi moom baax ne oto yaa ngi def di ñëw waaye am na ñoo di dem mukk seet na parce que dañoo faal dañoo gaare nga ñëw dugg ak sa balaa nga ñu nangu encaisé ba nit ki suñu départ soo koy ngir ak joxe nga sa paas def nga ko bagage yaa ngi biir oto bi waaye oto bi lu ma sa départ mukk àddina yow doomu ne ak sa oto demu loolu mooy lan mooy sëriñ boo xam ne dafa ñëw na ko yow lay dëgg soo bo nga àddaa kenax mu ne nangu naa la ko ngay bay tool bi yóbbu di dem ay àddiya di dem siyaara di dem dàmbu di dem ay màggal dana ñaa koy def bay bu tegee te sëriñ moom yóbbu ci yow daa defu yow dara waaye war nga xam ne oto bi demu soo de màggu la waaye si nga ne moom matul kon dañ laa seet sa bopp ñu sëriñ ñu mel dombul la nga sëriñ ñu xam dombul la sëriñ ñu ñu mel njëgee xam-xamu ko loolu ñu ko xam-xam rek la ak jaamu yàlla nit ci nga jàng tafé nit yalla nit ci ba jamu nit yalla nit jam ak yalla la way ku bëgg dem tan ci ngay jaar kon dañuy jaar ci nit yalla ngi tax ci xam xam kon damay wax né topé nek rek lay doon mu andëri xam xam bi man man bi am am bi li rek la dama la tax nit nit ñu man nga jangal mako soom ñu ne ma dem ba ma la dem dox la ba ma sene la defal la nit nit ñu la dox la kon defal ma la dara di parce que ni may dox moo gën li may dox moo gën li may dox après ñu di ci oto bi wala ci oto bi wala ci daara ji dafa sëriñ bay dox moo gën moom la ma jox seen lu ko lu mu jox sëriñ bi rek bu ngeen ci ma amee sa partie rek benn bis man na koo xëy jox benn bis rek fan na ko dara dox jëm tey sëriñ bi ci suba jàngal métier yi lan ca la doon tey ay gune ñëw ci moom lan nga doon gune da ko def ci moom dañ ko daan def loolu mu la ko def ay gune dafa yokku di ànd ci boobam bi ndax ne ci métier ñu tey lan dafa la feneen tey sa yokku na ko di yii toog amul njëriñ bu fa nekkoon a biir bu ñëwee ba ñëw bu demee ba ñëw te du laal matt du laal yooyu du laal dara na nga koy tey nit ñi dana ko man kon sa ko lu mu njëriñ kon nit lan ko def si war a fexe doon ca dara buy am am ne la nit ci yàlla koo dox waxta nga di ko jege di doo ko moom waxtaan moom nga may jóni ngay def ba doo ko day soxla pour nga gis ko bu fay la soxla yi waaye fekkee nag du bota buy li jóni ngay ñëw di ko defal di ko dimbale du doo ko moom du waxtaan moom te soo ak soxla mukk bam dox ci daal dama def ci dara doo dox soxla yi soo ko toppe ban alal loo bu ca soxla fee ban nee na du waxtaan ak du ko defal ay yoon du ko defe waxtu la mën nga dem dëgg yi ci nga topp ngir xam-xam nga ko toppee boo ko mën nga dégg dundut wari la xamalul la ndax nga topp ci daw du dem ba ñu rek soo ko ñëw doon doon xam-xam yow boo topp lu mu jël kon nit la mu topp da si war a doon dara am ca dara nit ko mën daal nag sa bëgg daal ñu réew seen bam taal taal yaatu sëriñ la am yaatu sëriñ la am xam nga da doon bu dara ku màgg jooy làmb rek topp jooy daal mu teg la ba waaye sa bon làmb si jooy sa teg yàlla sax dem na da ko la jëloo dañu ni maa ngi nii soxna su ma daa laaj soxna ma daara ci yëpp yëpp yëpp si yàlla naa la laaj parce que ndigam bàyyi ndayam bàyyi bàyyam bàyyi famille bàyyi jigéen bàyyi lépp ci ànd seen si waa ba seen si waa def ko lu doom. soo ko njëkk a def ko seen si waa jëloo comme gisoo seen waa ko def ay mboq ma ko def si de waaye da ngay wéyoo ba gis yàlla tey dina ñe ko doon tëyat di ko xas di ko bëtti. tey ñoom mujj takkaar yi di ko dawal guddi ak bëccëg si saay asibaat yi boo ko xam nekk na di sangame ci seen toon boo ko nekk na ci moom di mbokk yëpp baxam nañ ko di ndax moom dina ku doonee xal la boo ne adwa ne tafa raxat li mag yi la si amat ma jiw xatiw sama sa sama njéen def laa ko na te dara moo ko saaga ñu waay sowaa sadi ma koy sagara di waaye mujj na saada ali wasaana ma ci daar yi mujj na samay kër ak baa bu ma toog ñu sëñ si di gaasalaat bu te ñoo ko nit dañ ko dem di ko xaar dafa xaaroon yàlla nag benn si yàlla koo xam ne négal naa yàlla xaar naa yàlla xaar sa ba kuus ku ma ko war a yaa may xaar ba la nga dem wax na dëgg taare bi su mën ne la sëriñam yàqati wu ko mën leen kuusoon ak jaamal yàqam yàqati wu ko su ma liggéey ku ko soxla boo mën ne mu yal soo ma ne moom am ko defal ku ko soxla yaa may xaar laay moom doon xaar jal nit bu mu ñëlee sëriñam yàkkamtiw ko muy taalibe mu ñëw kuur soom yàkkamtiw ko ku ko soxlaat yàkkoy mu ñëw ba la nga dem doo ko yàqal jàmm yàlla doo ko yàqal jàmm parce que moom déem sa yaa naka de ba doon am na la muy am ba doon yow yaa soxla yow yow mu soxla ba marché la nga demal du ñu koy wàññi mun defoo nga jëm yow la bëgg a def rek ci suñu nag boo yàkkamtiwee ñu saay ndam bi nga dem dafa la sa bis dafa lay rey nga ko yëf bi bu xut ci wàññi waaye xaar nga ndax di yëf na jënd rek nga ne man maa ngi dem xaar ma koo defee ci dee rek parce que nga xaar waa ji rek doo koo dee wala nga dem ndax di na ñëw kon en tout cas lii la waa ji waxoon kon nit day ut dara su nee si yenn sa du xaar sa abul si yàgg ñàkk nañ naam kon leen seen ak ñàkk sax yoon am na te jàng ba jeexatee yi sax wax ay kuraan lool teelu gi ñu xam-xam lool waaye du ut sëriñ pour mu làmb da ko ñëw dara mu teg la fa di wër di wër di wër ba kay da yóbbu ak sa rakkan bi mu dafa gaay di nga jàppoon yëpp alaa seexu mu am bi Maka di kereta di layar juga boleh siap. Karena maka menyaksikan diri, jatuh nyukur. Bila ku jatuh nyukur, jatuh nyukur, jatuh nyukur. Maka hanya kata kecuali nyukur, jika aku lima nyukur kecuali jembuk, saya ingin nyukur, kan mau masalah aku semua kaya sepengah ini. Dia ada tahu lah, kok. Saya ingin nyukur, kok dan nak. Bisa ini kata bayi. Bayi saya ingin kata nyukur, dan lagi lah, itu kata bayi. Yang mau mau kamu, saya tak berlaku kata bayi. Saya ingin tahu lah, kok. Dari aku pernah nyukur, kok dan sama semua, saya ingin tahu lah, kok. Gini lah, kok. Yo ni macam kita nak kita mana mana berjaya yo lah pak. Mana kita itu mahu nak lari dan aman nak kotoran aja ni. Kau jaga tu mana jumpa orang ni. Jadi tu aja aku nak apa? Jangan nunggu jaga di sana. Jangan nunggu jaga di sana pak. Tapi kunci nak tu kunci bodoh nak jaga tu nak pelan pelan aman. Walau kau ni kita kau. Jadi kami cerbung dulu kunci yang lah. Tahu tak? Walau kau ni mana jadi. Walau macam ni cari kamu. Tak pun ini salah sahaja, semua itu ni. Amat sangat kita semak ini langsung salah sahaja ni. Nah, itu macam tu lah. Tapi di muka hari, bukan macam tak semak ini pun ini hari ni. Itu macam tu lah, lapar yang mukmin. Abu apa yang kita boleh cakap tu? Ini semua korset korset. Amin apa dia pun dah ni terus kanu. Di muka siang, di muka hari, di muka sabtu, di muka malam korset semua tak pun jadah, tuan pun ada. Semua sihir. Jadi kita tak boleh berjaya berjaya. Kalau kita tak boleh berjaya, kita akan batu, lambaman, semua dihilang. Tidak ada lagi. Yang boleh kita? Tak mungkin kita. Kalau mampu apa aja, boleh kau boleh sekali kita jalan jalan. Tapi jangan balik. Walau dan jin pun juga aku tidak jadi. Tenbei sahaja hari. Tenwa hari kita akan berjalan jalan. Anda cari ni, ni sekunder ni, di pasti, di pasti, dia akan cari. Tapi sebab ni mula tu, cari apa yang agama? Mula aku tu bukan nak cari ganja, bukan cari agama. Okey, cari tu sesuatu yang kita yang mau kembali. Tapi mula tu sesuatu itu bodi. Kalau punya begitu juga orang lain, yang kita jangan yang kampung. Walau siapa yang jadi jadi dalam paling cerita, cerita lain macam. Betul, aku jadi kamp. Tapi kalau tu mula kamp ni jadi. Sekarang boleh nampak jenis jenis aktiviti yang disayat akibat. Yang mesti kita jadi mukti disayat akibat. Tiada sesuatu yang perlu dilakukan. Tiada sesuatu yang perlu dilakukan. Inilah salah satu yang harus kita lakukan mungkin boleh dikurangkan. Jika kita punya urusan dengan orang yang tidak punya urusan, yang mesti kita melakukan apa? Yang mesti kita lakukan apa? Tukar jadi. Mereka tidak akan bukan mana jurusan pada jurusan. Lagi lagi kita jenis. Betul motor ni, kalau mana kita faham faham, mana kita faham faham, bayar rupan, bayar apa, bayar rupi, terus apa je, terus apa, ni kerja tu ada macam mana siapa? Yang ada tu di sini macam ni kan, lola istimewa. Angin jadi terang macam mana kalau? Di sini mana kalau bukan angin jadi terang macam mana jadi? Jauh kaya jadi? Macam mana jadi? Tapi di sana saya yang macam ni ada cara banyak yang lah, jadi boleh jadi. Lupa kerja ni lor, panjang ni mo. Kon, kalau ada musuh terhadap si hari itu ni, maka dalam posisi ni dia tidak boleh anna. Dia nak ni mana? Kalau ada musuh terhadap si hari itu, dia perlu kulkat, perlu kulkat, perlu wajib mandi, wajib mandi. Kulkat, kulkat, wajib mandi, wajib mandi. Ni lor kita, ni orang fakat dapat tak ni pak? Dia tidak boleh anna. Dia perlu tak ni kalau sorg dia, wajar. Siman di sial lah, saya kena itu kamu. Macam apa kau tu? Tuh kamu tu, kucing tu nusa ada kerja. Tapi nak apa kau kau tu? Karena, kau karena, betul kau, abdul kau, abdul dia kau, abdul kau, mungkin tu, sini kau sini kau tu kau, buat sini kau tak. Tapi saya kalah kau lagi lagi. Sesuanya, kulan betul, dan alu alu, senang ke alu, senang mudi, senang jadi. Tapi kulan betul, kalau tak ada. Maka yang kau lihat, jika saya faham, jika mana semam terbang, mana jika mana dia keluar, jika cai jalan sini, jika kamu dorong, lakukan, kalau saya ini, tuhnya, percaya dengan anda semua. Lihat dengan anda semua, saya ini jika cai jalan, jika anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini, kalau anda di sini,

kon ñu bokk doore kon ñu xam ne nii rek la demee kon defar dëggal ci baanaan defar waayam loolu rek nga sa mutaa doore sëñ ci baax ku ànd ak moom danga xoog a bopp defar na la ba nga mën a defar loolu na wax dëgg yàlla kay teg na ci bët ñu ñam ne ñam suñ delu gannaaw xam nañ lan ñam mooy lan soo ñamul nag xamuloo gisuloo ko nag wax dëgg yàlla xamoo si dara waaye kenn ñu ko ñam delu gannaaw déedéet dana doon ay doom te seen mutaa neexlu kenn bindu lee kenn woo kenn samutaa bindu lee kenn ko ñëwal neexlu kenn itam waaye dafa wax dëgg rek ba ñu xam ne dëgg la yowaat dañu sax ñu topp ñëpp kenn ko ne am na koo newoon taale bi ñu ko topp yëpp ñu gis na ko ni kenn ko ne am na koo toppoon tëm ko te xamoon na seen mutaa yi fii gisoon nga ko waaye da tax nga bàyyi da nga toppoon nag topp ko dara la te kat loolee nag fu am xel war a xam ne kat daaxal téeméer nit wala naa nga mën a ñoo xam ne bokkul fu jógee te ku dem ñëw boo jugee sa mbokk mbaa saxari booy maa ndaw moom doo la wàcc da kon naqari moo fa ne wala coonal fa ne wala leneen wala naqari fa ne soo demee ne yëpp ci yow waaye ku la dem lu gandi ko soo dem lu gandi ko soo dem lu gandi ko te yow buñu lendee boo demee ndi keneen lu xam ne ku ko ñam bëgg toxam ne ko bëgg ko ñamaat ah kon dañ nga ko ñam ba xam rek bu jaree topp nga da ngaa xam ne def topp nga xam kon nañ liggéey xel yu baax te ñu ngay sant di la gërëm lii feñal liggéey sa Moussa la waaw feñal liggéey sa Moussa la ndax mooy lim def ci yow rek nga tàllal jaam ñi moom nga leen woon te ñu koo ñam xam nañ ko yëg nañ ko ñu ko yëgul na yëguñ ko waaye ñu ko ñam moom xam nañ li ñam mooy lan soo méggoo na ñam du ñëw kon nag loo sant yàlla kon nag ñu naa demal jëm ci kanam saa bu ne dafa jege doore ndax jël yaa dimbale sa taxawal sa barkel la ndax jël yàlla nangu gis bi te yokk gis bi te gërëm ko di jaay rasul allah sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.